بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa tarehe 28 Jumada al-akhir mwaka 1438 inshaallah ta'ala tutaanza kusoma risala يا الشيخ العلامة محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى شروط لا إله إلا الله ونواقض الإسلام ما شرط يا لا إله إلا الله كذلك فيتنغو vya Uislamu waliyadhu billah. Ni risala ya mwana wachuoni katika wanaovioni wa Misri, miongoni mwa maulama wa ahlu sunna jazahullahu khairan, na ni mwana chuoni anayejulikana katika safu ya ahlu sunna na yupo hai hivi sasa hivi tunavyosoma hii risala, ipo hai. Asalullaha an yahfadhahu wa an yuthabbitahu wa an yarzuqahu husna alkhitam. Moja kwa moja tutaingia katika risala baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, na kabla ya hapo kuanza na bismillahir rahmanir rahim. Qala amma ba'd. فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سمع نجامب أنبال لجلكان وضرورة كتكالين يمتوم صلى الله عليه وسلم نبيك واتفاقي أمة kuwa asli ya Uislamu, na jambo la kwanza kabisa ambalo wanadamu huamrishwa ni shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah. Fabidhalika yasiru alkafiru musliman wal aduwwu waliyan والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. وكتمك هي شهادة كفيري هو مسلم نأدوي هو كيبنز نيولي أمباي إلي كواني حلالي دم ياكي نمالي ياكي يتيفذيك دم ياكي نمالي ياكي. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. شيخ الإسلام عند اليقسيمة سمكيش إكيوة ألتمك هايو أكي يتكيد لن يمويواك بس إيماني إمينجيا لن يمويواك. Ama ikiwa atamka kwa ulimi pasi na moyo, huyu katika dhahiri yake ni Muislamu, lakini ndani ya moyo wake hana imani. Kwa hivyo atahukumiwa kwa dhahiri yake kuwa ametamka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa ahlu sunnati wal jamaa ala anna awwala ma yajibu ala al-abdi shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa ifradu Allah ta'ala bil ibada. Na itikadi ya ahlu sunnati wal jamaa ni kuwa jambo la kwanza ambalo ni wajibu kwa mwanadamu, awajibika kulitekeleza mwanadamu, ni kushuhudilia shahada ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah na kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake. Hii ndio wajibu wa kwanza kwa kila mwanadamu. Wa hujjatuhum ala dhalika umurun, hoja yao katika hilo ni dalili nyingi. Wana mambo mingi ambayo wayatoa kuwa ni hoja kwa itikadi hii wanaoitakidi. Min ahamiha qawlu rasuli sallallahu alayhi wasallam li Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu lamma arsalahu ila al-Yaman. Katika hoja muhimu wanaoitegemea ahlu sunna ni kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa amwambia Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu alipomtuma kwenda Yaman, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, hakika wewe utawajilia watu katika ahlul kitab, wamepewa vitabu kabla yako au kabla yetu. Faliyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi, iwe jambo la kwanza kabisa ambalo utawalingania hao watu utakaowakuta Yaman, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Na hii hadithi iko wazi kabisa kwa jambo la kwanza kabisa ambalo alinganiwa mja ni shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Fa ifradu Allah ta'ala bit tawhid wal bara'atu min ash-shirk awwalul wajibat wa awjabut taklifat wa afradul fara'id. Kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa tawhid na kujitenga na kujiweka mbali na shirki ndio wajibu wa kwanza kabisa juu ya mwanadamu katika yale aliyokalifishwa. Lililo wajibu zaidi na la faradhi zaidi ni hili, alitangulize hili. Qala al-allama ibn Abil Izz al-Hanafi fi sharh at-Tahawiyya, i'lam anna at-tauhid awwalu da'wati ar-rusul. Yuwa Imam ibn Abil Izz al-Hanafi rahmatullahi alayhi sema yuwa kuwa tauhid ndiyo jambo la kwanza walilokuwa wakilingania nalo mitume. Da'wa ya mitume ya kwanza ni tauhid. Wa awwalu manazil at-tariq, ndiyo mashukio ya kwanza katika njia ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwanzo ni tauhid. Wa awwalu maqamin yaqumu bihi as-saliku ila Allah azza wa jalla, ndiyo kisimamo cha kwanza anachokisimamia mwenye kuelekea katika njia yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha kana sahihu anna awwala wajibin yajibu ala al-mukallafi shahadatu an la ilaha illa Allah. Kwa sababu hiyo qawlu sahih ni kuwa jambo la kwanza au wajibu wa kwanza ambao ni wajib juu ya mukallaf ni kushuhudia shahada la ilaha illa Allah, lan nadhar wala al-qasdu ila an-nadhar wala ash-shak. Na hii ndiyo mitizamo ya ulamaa al-kalam kama hiya aqwalun li arbabi al-kalam al-madhmum, kuwa mwanzo kabisa ni mtu kuwa na shaka kisha atizame sasa afikirie kwa kichwa chake lakini ahlu sunna hawaendi hivyo. Ahlu sunna wafuata nusus za Qur'an na sunna, na tumetaja dalili ya wazi kuwa wajibu wa kwanza juu ya mja ni kulinganiwa katika shahada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر في شرح الطحاوية أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. أئمة السلف ما إمام فيغوغو وسلف wote wameafikiana kuwa jambo la kwanza ambalo huamrishwa mje ni shahada mbili, mwanzo atamke shahada mbili. Wa kalimatu la ilaha illa Allah hiya kalimatu tawhid wa kalimatu al-ikhlas wa hiya awwalu ruknin min arkani al-islam. Na kalima la ilaha illa Allah ndio kalimatu tawhid, ndio kalima ya ikhlas, na ndio nguzo ya kwanza katika nguzo za Uislamu. Wa a'la shu'batin min shu'abil iman, katika shu'abul iman iliyo juu kabisa ni la ilaha illa Allah. Wa hiya awwalu wa a'zamu wajibin 'ala al-mukallaf, ndio wajibu wa kwanza, ndio wajibu mkubwa zaidi kwa mukallaf. Wa akhiru wajibin 'alayhi, ndio wajibu wa mwisho kwake, wa mwanzo na mwisho. Fala a'zama 'ala al-mukallaf minha 'ilman wa 'amalan, hakuna jambo kubwa zaidi kwa mukallaf kama tauhid, kuijua na kuitendea kazi. Qala hafidhahullahu ta'ala ma'na shahadati an la ilaha illa Allah, maana ya shahada ya la ilaha illa Allah. Na hapa kuna umuhimu sana juu ya kila muslimu kufahamu maana ya la ilaha illa Allah, kwani wapo wengi wanaotamka la ilaha illa Allah alaykum salam, lakini ukitizama uhalisia wa mambo ni kuwa lau kama mtu ataulizwa maana ya la ilaha illa Allah huenda akafedheheka, asifahamu maana ya la ilaha illa Allah. Na ni jambo la wajibu juu ya muislamu kufahamu la ilaha illa Allah, kwa sababu ndio funguo iliyomuingiza yeye katika Uislamu, na ndio kalima itakayomuingiza biidhnillahi ta'ala katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kuna uwajibu wa mtu kufahamu kalima iliyo na uzito wa namna hii tuliyoitaja kabla ya hapa. Wa maana shahadati an la ilaha illa Allah, na maana ya hii shahada ya la ilaha illa Allah نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. ما نهي شهادة نككنوشا كستحق عبادة كيويوت يلي أسيكوا الله سبحانه وتعالى, na kumthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake hana mshirika na yeye katika ibada, kama vile hana mshirika na yeye katika ufalme. Umthibitishie yeye peke yake kwa yeye ndiye anastahili kupelekewa ibada pasi na yote mwingine. Hii ndio maana ya shahada ya la ilaha illa Allah. Wa la ilaha illa Allah laha ruknani, na la ilaha illa Allah ina nguzo mbili, an-nafyu wal-ithbat, kukanusha na kuthibitisha. Fala ilaha tanfi al-ibadata an kulli ma siwa Allahi azza wa jalla. Tukisema la ilaha tumekanusha ibada kupelekewa yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. وإلا الله تثبت جميع العبادة لله وحده. تكسما إلا الله تثبتش كوا عبادة زوتي أبلكيوي الله سبحانه وتعالى بكياك أنا مشركا نيكا تكيلو. والنفي والإثبات هو التوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب. Na kule kukanusha na kuthibitisha hizi nguzo mbili ndio tauhidi ambayo mitume walikuja nayo, bali ndio sababu ya kushukishwa na kuteremshwa vitabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ameviteremsha vitabu kwa ajili ya hiyo. Wa huwa ithbatu al-ilahiyyati lillahi wahdahu, kuthibitisha sifa ya uungu kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, yeye ndiye anastahili kuabudiwa. Bi an yashhada an la ilaha illa Allah wa la ya'buda illa iyyah, mja ashuhudilie la ilaha illa Allah na simuabudu yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa la yatawakkala illa alayhi, asimtegemee yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yuwali illa lahu, asipende isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yuadi illa fihi, wala asichukie na kufanya uadui isipokuwa pia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ya'malu illa li ajlihi, wala asitende amali isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi al-kalimatu nafyun wa ithbatun, hii kalima ndani yake mna kukanusha na kuthibitisha. Wala yatimmu at-tauhidu illa bihima, na tauhid haiwezi kutimia isipokuwa kwa kalima hizi mbili, la ilaha illa Allah. Binafi al-ilahiyyati an kulli, wala yatimmu at-tauhidu illa bihima, kwa hivyo tauhid haikamiliki isipokuwa kwa nafi na ithbat. Binafi al-ilahiyyati an kulli ma siwa Allah ta'ala, kukanusha sifa ya uungu kwa yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Min al-mursalina, katika mitume, hata Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam hastahiki kupelekewa ibada. Wa min al-malaika, pia kukanusha kupelekewa ibada na sifa ya uungu kwa malaika. Hata Jibril alayhi salatu wassalam, hata Jibril alayhi salatu wassalam ambaye ni mtukufu katika malaika hastahiki kupelekewa ibada. Fadlan an ghayrihima min al-anbiya'i was-salihin, hawa tuliwataja wawili, Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwa ni mbora wa viumbe na Jibril alayhi salam akiwa ni mbora katika malaika, hawastahiki kupelekewa ibada. Achana na wengine katika mitume na watu wema, hawa hawastahiki. Kwa hivyo kukanusha ibada kwa yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, yoyote yule. Wa ithbati al-uluhiyyati lillahi azza wa jalla, na kumthibitishia uungu na sifa ya kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Fala yakfi an-nafyu wala yakfi al-ithbatu, haitoshelezi mtu kukanusha akasema la ilaha, hiyo ni kufuru. Wala yakfi al-ithbat, wala haitoshelezi kuthibitisha peke yake ukasema anayabudiwa Allah, lakini ukanyamaza na kuacha kukanusha ibada kupelekewa siku Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa bado hujampokesha kisawasawa Allah subhanahu wa ta'ala. Bal la budda min al-ithnain muqtarinain, ni lazima vyote viwili kwa pamoja viwe vimefungamana, kuthibitisha ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kukanusha ibada kwa siyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'na la ilaha illa Allah, la ma'buda bihaqqin illa Allah, na ma'na la ilaha illa Allah ni kuwa hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Walihadha arafa mushriku Quraysh ma'na la ilaha illa Allah, tizama ma Quraysh, katika wale washirikina wa Quraysh walifahamu maana la ilaha illa Allah. Faqalu mutaajibin, wakasema kwa kustaajabu, kama dhakara Allahu rabbul alamin, aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Hivi miungu yote ameifanya ni mmoja tu anayestahili kuabudiwa, hawa wengine hawafai kuabudiwa? Hili ni jambo la ajabu sana amekuja nalo huyu bwana, kwa sababu walikuwa wafahamu maana la ilaha illa Allah. Wa illa fahum ya'lamuna anna Allah azza wa jalla huwa al-khallaq al-azim wa huwa ar-razzaq al-karim kama qala rabbuna tabaarak wa ta'ala fi kitabi al-karim wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardha la yaqulunna Allah. La si hivyo, washirikina walikuwa wajua kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumba, ndiye anayetoa riziki, hili hawalikatai kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, kuwa wanapoulizwa ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, wao husema nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo hawakatai. Fakanu ya'lamuna ma'na la ilaha illa Allah, wale washirikina wa Quraysh walikuwa wafahamu maana la ilaha illa Allah. ولذلك لم يقولوها وحاربوا على رفضها ولم يتبعوها وكذبوا المبعوث بها صلى الله عليه وسلم. كسبب هيو هوكوني من يكويتمك هي كلمة يا لا إله إلا الله بل وكبيانا فيتا كدك أكويكتا لا إله إلا الله نوالا هوكويفواتا هي كلمة wakamkadhibisha aliyetumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwaletea wao hii kalima. Waman qala hadhihi alkalimata arifan limaanaha amilan bimuqtadaha min nafyi ash-shirki wa ithbat alwahdaniyyati ma'a al'i'tiqad aljazim lima tadammanathu wal'amal bihi fahuwa almuslimu haqqan. Kwa yoyote mwenye kuitamka hii kalima akiwa yuwafahamu maana yake na kitendea kazi muktadha wake, na muktadha wa la ilaha illallah ni upi? Kukanusha shirki na kuthibitisha ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa na itikadi ambayo haina shaka ndani yake kwa kila kilichomo ndani ya la ilaha illallah, walamali bihi na kuitendea kazi, anayekuwa na haya tuliyotaja, fahuwa almuslimu haqqan, huyo ndio muislamu kwa kikweli kweli kwa uhakika. Waman amila bila ilaha illa Allah min ghairi i'tiqadin fahuwa almunafiq haqqan, na mwenye kuitendea kazi la ilaha illa Allah lakini haitakidi ndani ya moyo wake, huyo ni munafiq kwa uhakika. ومن عمل بخلافها من الشرك فهو المشرك الكافر وان قالها بلسانه نطقا. Na mwenye kutenda matendo ambayo ni kinyume na la ilaha illa Allah katika shirk na mengineo ya kufur, basi huyo ni mushrik kafir, hata akitamka kwa ulimi la ilaha illa Allah, insha Allah kwa siku itamka mara 1000, lakini yafanya shirk, huyu hawi muislamu, kwa sababu kitendo anachokifanya ni kinyume na la ilaha illa Allah. Akawa atamka la ilaha illa Allah lakini afanya sihir, huyu hata akaitamka mara ngapi bado aisabika kuwa huyu ni mushrik, kwa sababu haitoshelezi kuitamka la ilaha illa Allah, ni wajibu kuitendea kazi na kuitakidi ndani ya moyo. ولا إله إلا الله كلمة عظيمة, لا إله إلا الله كلمة عظيمة, كلمة كوف, كلمة كبوة سان, هي العروة الوثق وكلمة التقوى وهي كلمة الإخلاص وهي التي قامت بها السماوات والأرض وشرع لتكميلها السنة والفرض ولأجلها جردت سيوف الجهاد, فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. كلمة لا إله إلا الله ndio kamba yenye nguvu sio katika, ndio kalima ya uchamungu, ndio kalima ya ikhlas, kwa sababu yake zimesimama mbingu na ardhi, na kwa ajili ya kuzikamilisha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ndio zikawekwa sunna na faradhi. Na kwa ajili ya kuitimiza la ilaha illa Allah kukawekwa sunna na faradhi, na kwa ajili yake zimetolewa panga za jihad fi sabilillah. Kwa hivyo yote mwenye kuitamka hii kalima na kuitendea kazi kwa ukweli na kwa ikhlas na kuikubali na kuipenda, Allah atamuingiza peponi namna atakavyokuwa na amali. Bimaana hata akiwa amali zake ni mbovu, Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa atataka kumadhibu atamadhibu kwa kadri ya amali zake mbovu alizozifanya, lakini mwisho wake ni wapi? Katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alayhi wa sallam, من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يتم أن يشهد لي لا إله إلا الله وحده لا شريك له كشهد لي هي كلمة kuwa hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wahdahu ni taukidi ya illa Allah, la sharika lahu ni taukidi ya la ilaha, yani yazidi kutiliwa mkazo baada ya kutiliwa mkazo na yote haya, taukid baada taukid, bi ahamiyati makanati tawhid, kwa sababu ya cheo kikubwa cha tauhid ndio ikaja kutiliwa mkazo zaidi. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na kuwa Muhammad ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Abdun la yastahiqu an ibada, hastahiqi ibada wala yastahiqi chochote katika ibada. Wa rasuluhu, na ni mtume wa Allah, kwa hivyo ni wajibu juu yetu kumsadikisha na kumfuata. وأن عيسى عبد الله, في هذا رد على من؟ على النصارى الذين قالوا هو الله أو ثالث ثلاثة. هapa kuna kuarudi manasara wanaosema kuwa Isa ni Allah au Isa ni sehemu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala Allah amma yaqulun uluwan kabira. Kwa hivyo ni mja wa Allah wa rasuluhu, na ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadha raddun ala alyahud alladhina ankaru risalatahu, na hapa kuna kuwarudi mayahudi ambao wamekanusha risala ya nani? Ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu, ay wa kalimatuhu alqaha ila maryam ay khalaqahu Allah bikalimatikun fakana kama arada Allah, kwa Allah amemuumba Isa kwa kalima ya kun fayakun. Inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Waruhum minhu ay anna Isa ruhum min al-arwah alati khalaqaha Allah subhanahu wa ta'ala. Isa ni roho kama roho yoyote nyingine aliyumba Allah subhanahu wa ta'ala. والجنة حق والنار حق, نا كيتكيد نا كشودلية كوا بيبو ني حق نا موتو ني حق. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل, الله أتمو إنجيزة بيبوني كوا عمالي أتكيو كوا ناي. إكيو هاتو إنجيا موانزو بيبوني أتا أذبيو كوا قدري أذن بزاك, لكن مشواك أنا يتكيد تكاديه نكتك بيبو يا الله سبحانه وتعالى. نهي حديث ميتاج الإمام المجدد رحمه الله كتاب التوحيد, باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب, فضل كبوة يمتك ونانيني من التوحيد. إن شاء الله تعالى كتك دراسة تكوكوجة تتقسية نكزممزية شروط لا إله إلا الله, ما شرطي يا لا إله إلا الله, نتكوى بولي بولي tukienda na masharti hayo mpaka tukapomaliza insha Allah ta'ala. Nakafi bihadha alqadr, nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ayn سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.